معون ترتیب د سورتونو د قران کریم کې یو سلوم نزول کې رسو د تکاثر د ولسم داوا د سورت زجر ربط مخکې وی مینه کې د بال سره کتاب مینه و سوی دیواز یمین نه دا یتیم لم دکړه هر مظلوم لم دکړه ورته او د دینم سکه دې هغه احکام ټول پی دي زکه یو څه سلو کوي ترغیب انصاف او صاد د موحدین او صاد مزمومه دا خلکو چې سره په رضا مسلم موحدین نه او صاد بد دا خلکو چې په سبب دا او صاد سره سره مسیر د عذاب دي او منکر د قیامت ارائیت اللذی آیتا لی دلی دی بنده اغا سڑی یو کلزی و بید دین چی درو جنتیا کئی با قیامت نو چی قیامت نمانی نفوش دی بزالیمی دی بدار چا مت ماتی تاوی بنا نو دا آغا کس دی یدو عول یتیم چی دیکڑا ورکی یتیم تا دارنگلا سور بلد کم ذکرو پینز سب آیات کی نیسا دیش بغم ولسم سورۃ البقره یو سلسلو نبی کی زمړی د کور روټی درې ورځې پوری منه ده زکه بخاری کې راځي درې ورځې پوری غم ده باب الجنایز کې ام عتیه الانصاری وي چا چې ایمانی پروز د اخرت الله پروز د اخرت نو غم دې نه کوي په خپل مړی باندې سیوا ده درې ورځې غم د دیو جن فقهاوی دا ورځی د غم دی په دې کې توام او ضیافت دا ممنوع دی بعضی وی ضیافت منه دی توام جایز دی منګو ایدوانه د یو قسم روټی دی کمیلمت نسبت کې نو توام کوربت نسبت کې نو ضیافت دین د سم سفاره کې شپاره سم کې موږ دا غی تذکرہ کړو شپاره سم سفاره کې سورة الکاف کی مولال قاری رحم اللہ ذکر کئی کٹول بالغی او حاضری او د مړی د کور روټی په دې درې ورځو کې کیږي مکروهن دا مکروه ده مکروه کې سواد نشته هندستان او دینا ده بل مکروه اند له احناف مکروه تحریمی دی ګناه شه او کنه وارثه غایبی یا واړی فحرام بلا خلافین بیا خو په اتفاق سره حرام دروټي تمړي د کور دا د جمیش په او جمعې د سرویښتې دا کال له روحه بلای تر راځي دا کسی کې دا ټول دروغ دي ها د هندوانو کتابونو کې شته من او سمرتي او وید دی لسم باز کې دا طریقه د هندوانو روح راځي بلای باندې کیندا دا وی طریقه هندوانو کار مسلمانانو خپل نو کوم مرګي یادای چرچن چې شرارت مرکز دی ایشیر بابا خسر نو سوی چرچن دی ورانه کی توحیدی د باباونو نوې نبی صلی الله علیه وسلم تاسو د مړی کر روټه یوس د مړی د کور روټه خړل ناروا ده جریر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ مسند احمد کی دارن لال فتح الربانی دا اللہ ما ساعتی جو کم ترتیب ورکڑے دا مسند احمد لنا یو الفتح الربانی دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ یو جن کی کتاب دی اگا وی ابن ماجات و آسانی ذکر کری ارا شرط شیخی وی منگ دا مڑی دا کور روٹے دا سی حرام گرنل لکا سنگ چه مڑی باندی جڑا حرام دا امام نووی رحم اللہ وی چه مڑی باندی جڑا کولا پدې باندې د تمام امت اتفاق دی رسان دی والا نه دی په اتفاق جو جڑا کې چیرې وشه ګریوالو نشته یو به اختیار او پیتویږي او د وس نه نه چیرې وای یو بل لګیږي او کې ځان زوکه دراولي ګریوالو نشته مخ وای خدای خو جون تاسو لیدلې مخ ته لیدلې ولې ټیم دی چې نا شکر جوړاګيري چې بل ټیم راغلی بیا بابا ویني دا اوس ګرانه خبره نه ده ویلې زه یې لیدلې نا شکر ردا ناروازی هغه وی دا ناروازی دارنګله رسو د جنازین ویله ویلاس وشت کدو حالن کې پیغمبر وی دا جنازه کول دغه دوا ده بیا نشته د لاس وشتو یو تسلی دا تعزیت ورته وای بل دعا دا پلاس وشتولو مړ دفن نه دي نه مخ کی دا نشته دي دعا نشته لاس وشتولو باندې په خپل چې وای هر څنګه چې وای ها یو سره صبر نشي کوله بلې خبرې د خپل نو باسي نو تسلی ورته ور کله چې دفن شي دا غنه بعد دعا ورنه کولی شي بس کفایت المفتی کی دارن لفتاوه عالمگیری هم دا لکی دمان فقه هم لکی دعا رسو دا سنتونا نشتره النفایس المرغوبا دا مفتی کفایت اللہ شاہ جیان فوری زمان دا استادان استاد رحمه اللہ اغا بری منی و رساری لکلی نشتره بعد الفرض اتفاقی دوام پا اغا بادی هم نشتره خلاص خبره نبی علیہ السلام لس لاکه منظور کړی چرته به ګدارش ته نیت کومه نیت میو کی نیت کومه نیت میکړی نیت کومه نیت مینه د ګردا کې شي نه وي دارن له پاغه کې دوار سره سنت ورنه و الله هله کوئی سنتي کول کړی نه موږ ماخا مون نورو سنتي په جمعات کې کړی خلاص وي نه دی چت کړی الله یو دعا کول دی ادعیه معصوره بل برف الای فیض الباری کی شان اور شاہ کشمیری رحم اللہ نے ذکر کی داغ شاگرد محمد یوسف بن نوری رحم اللہ معرف السنن کے ذکر کی چھ بلا سوشتول سر پدی حیعت چھٹو لاغنڈی و ابن دا نشتر یا دو اول یتیم نو دا دے دکھڑا اور کئی یتیم تا ٹھیلا اور کئی یتیم تا مال دا یتیم خری ٹھیلا اور کئی امام ابن سیرین رحم الله داغه مرګره لاړ یو دوسیو هغه بیمار ته پوسل ځن کدنو د دوس دیوا بلې دل چراغ بلې دل ځن کدنو هغه مړ شو هغه دوسی دې پاسې دیوا یې مړ کړ مرګره وته ویلې وې دې وخت پر د امام زمون د دوسو فائدہ مل جایز وغه ژوندې اوس داغه ساو خطا داغه مړی د کور د دیوی نه فائدہ وسلم حرام پیسې ور کلاټ رڼا راوړ چرنا اوشي دا سیو زمون مشران الحمدللہ تابعید ایلوی سڑے دے سخات وغیرہ دام قنیر زاہدی لکلے نے اغا متزلی ہوں مجموع خانی کی لکی دا احناف و معتبر خطاوہ دا شیعہ چکلہ مڑکی دلو وی دا سنیانو طریقہ بنی سکو نکی دا سنیانو دا دین خلاف زکر سنیانو کتابونو لکلی فدیہ بور کی گن موزنه به صاحب کی سونه پیسې کیدلې فیدیا ویغه وصیت وکړو چې مړ کیدلو به ما باندې د سنیانو طریقه و نه کوي دا اسخات هغه ایجاد کار د شیو د اوس په جنگونو سر ماته مولیان جایز او جایز نه ده فقیر په بلاری ته ورکو دا شامل کړي دا چې دا شی عمر پیدا شو چې دا هغه یې سم نو موزنه وبي خالد یو مون فیدیا وا شامل دي کړي نور اشخاص خو نشتره خالی اغا مفلس ده پارا نا اغا با غریب لور کی و غریب باغ لور کی بیا شامی و فقهاس ہوئی که دیشی چه اللہ منظور کی دلیلی نشتره دلیلی نشتره یو بل شامی چه دا نقل کرن دا دا قنیه نا نقل کرن اغا زاہدی دا اغا معتزلی و سنی نده خلاص جو خبرموندی خراب ده دور او مقبره ته وړل دا خو په اتفاق نارواري مقبره ته قرانونه وړل دا نارواري جارو قران عزین ډیر شفاری قران چړي دور کو مولا روان دي یره چې تاسو د ختم ویلی یو زه ته وبل نو دا هم نشه دا خو د قران بیزتی ده مقبره ته وړل د قران نشه دا خو د الله کتاب دی اسواری کتاب دی کور یو آیا جماعت کې شو کوئی وته چې تاسو سبق وې نو زما مړي د پاره دعا کوو بیا خوراک پی بازی ہوئی چیارا دا کور دا پا رئی سکارو بار دا پا رئی نکہ بیا خوری نو خیر دے ویدا چا بیلی دی لاسو خبا ویموری شیب بیلی دی پلانی بیلی حدیث کیا مطلقاً من را گلی دا چی پا ختم سو نکلی کتا ختم مانی سو خوڑل شامی ہوئی ورکا ان کے آغستون کے دوان گنا دا شو کئی کتا اغلاو کا او بیا شاله ورک خیراتی او بیا سواب چاته وبخه رسیدي هغه وی ورکون کې اغستون کې دوانه ګننګاتی چار اوټه وکړه په ختم سواب نه رسیدي دوانه ګننګاتی وای دا ګنام وکړو دې مړی ته مور سره بس چې امړی والا کوته کوالي وسو خراب وي مارا وسی صدا پاره وتا سی توي صدا پاره الله ولا يحض على طعام المسكين او نته زي نور لرا خپل خدا غسي دي په خوراک د مسكينانو نو هلا تويره موږ کو دي خو دا شي وړه تصویر لاس کې نو الله وي هلاکت دې د پاره داسې موږ کوم کوم ها چې دیو د حقیقت د موږ بلنا ساهو به خبر دین هغه دی چې یو راونه ځان خې خلق ته په عبادت او منکی الماون معمولی خبره چا د قرانم نه خې سنتم نه خې معمولی خبره د دینم منکی کټوي سمسی شیم چا ته ور کوي دا شکلک شون دی اکسان ناسو روټه خړلا ما میلمو ویل مڅکه نشته دی ما کور ولوي چې دا مخ کې درسره فکر دی چې اوس غافونه ورپسې تیر کې نو دیو دا ناروا وای غافونه تیر کې نن دا دی سواله ده الله د باطل فرس نه خې ذکر کا دیکړ اور کې یتیم تا مظلوم تا لته اور کې دا مال فری درار شیخ دی الله او بخیر اگر آتا خبر اکولا ویتور دیری کی جکل مخ کی زڑا مدرسه واقو کلی کی ویو طالبو ناغب جمعی کی سخ جمعی کی بار پروتو و افسوس بیوکو مار تویش طالبو روی مانا تا بوس بکو مانا تو ہے وی پلار می مر شو چه خاقی کو واپس را لترونو می مور بل چابانی خرس اکلا ما شمانی پین دی اغم خرس کنی جیداد آل سوزت نو تستیم دما خیمنا چاگا ما تا یادی که مور بچگی والی و جرل دغسی حالاتو کن او سمی دا زما کونده دا علاکه ساسو کونده و چی رور دیو رندار دیو چی رور دی مرشو بیادا لارد ددی خدر فخر دی پاتی کی که دلتا و که پاتی کی اینگور دا وی زما اینگور دا زان پی ویج نم ستاسی اینگور دا خوچی زوی دیو اینگور دا او چاگا مرشو آغا اختیار منه دا جکم دی که خواهم کدن دا پاتی کی که فخر خیر الله دا باطل فرس نه خی ذکر لو بدی ممتاز دی سورۃ الکوثر په ترتیب د سورۃو د قران کې یو صلاتم نزول کې ورستو د آیات نه تیندسم دعوه ده صورت خواه و صافه تا ترغیب عربت مخی بده و صاف ندلتا خواه و صاف جو زکه متصل و بسیر آورو نوی پا دی صورت کی پیغمبر دو سیزون و کمالا نو دو بدل کمتالا یو عبادت بدنی او بل مالی داو کمال خاص عرد کئی پشر کی فعلی و پشر کی اعتقادی مکمل دا سی مختصر صورت تے پا دنیا کے قرآن خیر دے خیر کثیر کوثر دے او دا سبب دے دپار دا دویم خیر چیغا جنت دے حوض کوثر دے او دو بدل کم تالا یو بدل خیر کثیر در کم او بل دشمن لمن در لہو باسم الله ان اعطيناك الكوثر يقينا من درکتا تا خير كثير سوره يونس اته پندوسم کې نه سوره بقره 201 کوم ویایم کې او مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا خير كثير ته یعنی هدي نشته دون لوی خیر او سوره يونس کې وایي که خوشاله غي نو په ایمان او په قران خوشاله شي کوثر به درادر هغه د جنت هغه حوض او نهر نبی صلی الله علیه وسلم وی زبد حوض کوثر سره او سه کسان به د دین واپس یو جهنم طرف ته روان کی په شان د ترینده وخه زبا هم اوسه حابی اوسه حابی ودا سماوتی اندی چرته بوزي ف فرشتي به وي پډنډو به وي جهنم ته به روان کړي لکه سوره زمر کې ویلي وسیق الذين كفروا الى جهنم زمر وایبا انك يا محمد انك لا تدري ما احدث بعدك تا ته پته رښتې تا نو رسودي په دین کې نوي کارونه کړیو بداتي رښتيو الله مزبویم تباش ورکه دی ویدیو لا تباشی تباشی چه زمان دین مرسو بدل کو بیداتی د خیره کئی پیغمبر امام مالک رحمه الله وی الله دین کامل کرده دی مالم یکن یوم ایزن دینا لا یکون یوم ایزن دینا صحابو دور که جسو شی دین نو نو سم دین نده ابیداتیو چه دازو کم نو دا دین ده او دا په خیال کې ګینه پیغمبر خیانت کړې رسالت دینه در رسولې پورا الان کې دا شته دی پورا کامل رسولې د دیو جن فقها وای مغبره تا سقات ول دا من له بکرو هدي وای کدوا پیغمبر نه ذکرې نه من خو هم نه ذکرې کړ نمنګ وای تمام فقها ذکر کړي وما اتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنه فانتهوا نکول څنګه چې مطابقت د پیغمبر په خیر کې فرض دی لازم دی نو دارن لا پتر کېم لازم دی په نکولو کې ولی دا کار چې نه وکړي کدین وو نو پیغمبر بیا ولې نه بیان کړي دین کو پورا دی خدا دین نه وځکې نه وکړي دو یو د الله خیر کثیر فصلی لربک نو مونږ کوم این عبادت بدری وکړه د خپل رب لپاره وان هارو عبادت ماری وکړه قرباني وکړه الله دا نه چې ته منست میکړه ککار میوښونه د بابا دربار کې بچیلې حلالو چر چر ګړې به ورکوم کپڑا به ورکوم بابا باندې به غلافه جوم جنده به توذرم چې د نورو نه پوسه کم نه یې څکه شاه سی وی او ما من بلدتين الا ولها الهه تعبد هر کلی والو یو درگاه جوړ کړی الله دا شنووي چې بلاره ای بحالا نوې شهید بابا هر دې کې دای لیکلی هر دې کې دا چرته نو الله رب العزت مخلوقات ته ځکه دا وي عبادت بدلی او والی نو اس کتا منست وکړه او شهید حلال کو او عالم درته بیان وکړه واحد شوی دا شی پلیت دی دا اتفاقی مسله ده سپی ته هم نشي اچولې چته خفي ده دویم تعین د شي نه وکړې خو منست یو کو شر سب ورکوم تعین نه وکړې عالم ورته ویل د توبه وی سلام واحد شو دا ایت پر اتفاق دی کبیا دینه با دې سو حلالي تعین نه لیکره مقرر کړی نه دی جایز دی درېم صورت د منختی دا سروې دا روپی خاص کی حلال کړی نه دی سروې عالم ورته بیانو کی چې غر کیږي دیو توبه مې د توبه نه سروې ژوندې دی دا راجه کول دی چه دا دی آوازو چه تولو سرق وما اوحل بهی لغیر اللہ دا پلیس شو تفسیر الرحمنم لکی فتاوہ عزیزیہ دا شاہ عبدالعزیز تفسیر عزیزی کیم لکی چه دا شے پلیس دے اوز بس چلکے حیوان تازاب دے جوندے دے گنا زبا بے کی او چرت بے خخ کی نو دے وی دا بابا خردہ میو خوڑلا او د دې شروع مې یره داسې خوندې کولو الله ورته ریسن پلیتی ده او دې ما ته خوند را الله دې دې نه موږ ساتي نو کدا کا دې وکو چې دوا عبادت دې مال وکړه الله وي دوه انعام بدل درکم انا اعطیناک الکوثر کوثر خیر کثیر قران او دا سبب دې داغه خیر کثیر د حوض کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی لوکی داغه داشتی دی لکستوری دا اسبار او زب ورطا او بو ورکوم بیا بنا تگی کی دا حدیث مطلب داره چې جنت ته د نکیدو پورې په دې تکلیفونو کې به بیان نه تږي کیږي او د کوثر وبو کې دا اثر الله چولې بیا حدیث کې راځي جنت کې وطن دی لګوند کې د اجتهاد لپاره ځکه بیا د جنت د شربتونو څکل بیا مزه نه کوي ګان دا حدیث مطلب دا دی جنت داخلي دو پورې به تند نه شي داخل شي بیا وطن دی مشکات حدیث دی دا شي قیمتي او بل بسکم یقینا دشمن ستا ول ابتر نو دا مونډ وخت کلی نه مونډ وخت کلی شوې کینی ویرات بیکم او ګوره چا چې د دین خلاف کولو نن داغي بچی په دې ملک شته نشته الله اکبر په دې سلور خبرو باندې ممتاز سورۃ الکافرون په دې صورت کې بایکاټ د مشرکین مبتدیین نه باطل فرض نه بایکاټ وکړه لکه سورې ممتحنه کې وای سورې ممتحنه سورۃ الممتحنه آیات نمبر سلورم ابراهیم علیہ السلام تذکرہ کئی اغوی کفرنا بکم انکار کوم پتاسو اولنا آیاتو ایزا قد کانت لکم اسوتن حسنتن یقیناً شتے استاسد پارا طریقہ بہتر اپ ابراهیم او آغا کسان چی سرد دنو علی نبینا علیہ السلام کلا چویل دیو قوخبلتا من بیزار یستاسینا بایکاٹ واغا چتا شرا مدد کوئی بید اللہ نا انکار کو منگا پتاسو او ظاہر شو عمل پیتی بار قول پیتی بار فیل پیتی بار دشمنی زمن ترمند استاسین عداو دشمنی والبغدا و ترگری همیشہ تردی چیخینو کئی پیو اللہ واحدو چومنی یو اللہ اغه وخت پوری دشمنی دا بایکاټ دی الحب فی الله والبغض فی الله دار القران وی ستاره خزانه چې ته یریږي د کوټه کې دونه یا پلار او زامن ورونو خپل دی قبیله دی دا به تر دی د الله او د رسول الله پرېګه دیو الله د پاره نو دې صورت کې وی بایکاټ وکړه کته بایکاټ وکړو ګوره ابراهیم علی السلام ته وی اصحابی کاف و توی چه تاسی بیل شوی دا دی مشرکانو نا بایکاٹ بوکو نو ایرامو نا میدل لدر کرکن زامن میدل لدر که ابراهیم علیہ السلام تنوی نو چه بایکاٹ ہوکی نو بس دغا دی کامیابی دا قولی ایوها الکافرون سورة الکافرون مکی صورت دے پا ترتیب دا صورتون دا قرآن کریم کیاو سل دہن او پا نزول کی رست دا صورت الباعون نا اتلسم دعوی دا صورت بایکاٹ مکی صورت کی ذکر شون چه دشمن بد اللہ موڑو باسم دو دید آکی وی چه بایکاٹو کا چه عزت من او گردی مشرک نہ بایکاٹ نو گورئی اللہ وئی وایا پیغمبر اے کافروں لا اعبدو بندگی نہ کوم زو پاو طریقہ دا اللہ تعبدون چتا سی کوئی تا سی طریقہ غلط ہے ولا انتم اونے تا سی عابدون عبادت کون کی ما پاو طریقہ پاو صفت دا الله چې زه کوم په کوم صفات او په کوم طریقه اوسو وګورم مستد احمد کی راضی صحابي دبل دعوت ور کوي د سنت روټي دراشه هغه وای ان کننا لا ناتل خطان علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا ندالو من د سنت روټو لا بنراتو د پیغمبر زمانه کې نه بوله دعوت وی مطلب د حدیث سره دلته ماشوم سنته وډنګ ډنګ والته کوم د غریبانی ویني پيږي موتیاجی کړي دکې وته شي ټول خلق لیدلی په بد حالي نو تاسو شکریا ادا کړئ دعوت الختان شتا غداسي ماشوم بالکل جوړ شو بیا سچ دی وسنه خیرتی ورکا یا الله یو په سنت عملو شو بل می بچي بچو اوس کدی نه اید یخ نه لری کړو نه بیا وسو دا خلاص کیږي داسې نه نو دې وړه می سنت دې زم غراش بیا د سنت سکاری د شیر مې په کې غړي سنتي کې الک او خوشالي کې ورته خلنی چې د دې څه مطلب دی والله والا غوسی کې داغه نه خوشالي کې دی دا خود تاوان شد څه فائدہ هم پکې نشته ده په هر حال نو دا سنتونه غیر شرعي دي کټ ولا جوړ کې دا ولا او کې پلارې ولا او کې دغه او کې ناوی چراولی نو ورته څه کوي اول خو تر خپل شي وای اجازه بنه ورکه نو د چې دا سره خوختره مخکې نه دا کوی دی نه کېدین اوس څنګه اجازه نه ورکه وای بیا به ته تر شي نو مولان کما کلو ناغه به له لاشي اجازه نه نو نا اسنا اسنا اس ګواهان او به بیا تر نه خوشیان راوښته وو به دا اجازه الګه سي اجازه ته فلار ته وای کنه فلار موجود دی کوی دن کې دی نکاح تړلې خلاص شو خبر بیا نکاح ته څه ضرورت کنه یې تړلې جوارث سو وای کنه چې ورکلې دي نه ها په دونه یوز مہر کې شرعي طریقه باندې الګه تا ولا قبول کړه مبارک شه دی مبارک الله ٹھیک او جمع به نه کړه دعا وو اخلاص سره نکاح دی ځا دالیکا په خوا بداو چې ناز وزکه مولا به پیسې اخیستي ناوې چې ټیکه سینې راکړې گزار څنګه يم خدای بدی ثنا شي پښو د منګه کیسه پښو دوه ورځې انتظار کې هجه منګه کې نیولې نه زینه دار دي حلال کې پنیکا دې شي نشته نو سره دا ټول ماشوم ته په وکه اذان وي پیسې راکړو نشته په کیسه نه الله باندې مون خدای غذر ته وایو چې دا ټیک سونه در نه ختم شي او په سنت طریقه باندې عمل شي الله اکبر نو کئی خلق ودونم پی بخاری کی راضی یو شرعی طریقہ بانی نکاح نور غلط ہو بانی آسائی بازی شو در طول انبیاء طریقہ نور خطر دلتا با جن شروع کرده درز و درزو دولائی با بکنلی و خزی با مخوکی با اسری کردی و داو شتیگی با لگی با دا سیده کنه زیارت لچیزی علکان گڑی گی کنه حدیث کی لعنت راغلی ده کنه د څوک د فرلانو سره ځان برابرې نو دا خزونه لعنتی دی انده چې د سمې کې دی دا حالات دي او سپینګر له بګی بیان باندې ناشي الله دې هغه هم فوکی خو څه وایي چې قران تراشي پويږي چې قران د نړۍ راځي نو څنګه وسړې پويږي دارن له خلک وایي مړی خزي روټۍ کړي و و یاسم ابن کلیب روایت دی منگو آئیو دادا مشکات والد ابو داود ننخل کرده نال تا امراتن نکیره دا و ای تنویر عوض دا مضافنه لینه دی تحاوی وغیره ذکر کئی او دارن لا مسند کی ذکر کئی رجل من الانسار او خزوا نو صحیح ده کنه سړی دعوت کړو سړی نو نو خځه وته نو سوی دعوت یې کړو دغه مروټی نه ده دا ورسوی په کې بیا را دن نه کړی بل څه شي په پایو سړی او په ځندو یې نه موریان هم چونه پی یو بل څه ترولې ریل گاډي پریوته و ما دو کسان رااله نو راو اتویر مونږ ولاړو په پهلوان یې راوستو او ریل گاډي چونته خو پهلوان لیدل نه وکړنګ یې ورته نور کسان ته به چې څه کولې د ځان نه سبا سر د ځان نه دیو ځېږي چا دې ته پوزې د پهلوان دې څه شي ته تمام ورځ راته لګي آی وې دا دا چې تورونه کې شیل دی خپل نه لګي وري ځکه چې تورونه کې شیل او په پته نشته هغه تور شي زونه دی پیدا دا مړی تذکره په یو رسم سده کې راغله غلطی شوه ده لاندې هی ای امراد المیت چالی کلی ده که مولالی قاری لکلی نو پا شرحن نقایه که اغا وی چه ناروا ده روجوی کرداد اغا آخری کتاب ده نو مخی مسئله ختم شو ده اتفاق ده چه نشتا دا دعوت شوه هم عام دعوت و پیغمبر لمدی خبره نو دعوت و دا پیغمبر مدی خزی نو کردی خو خاون دینو نوکر اولی گلی او کسی اولی گلی چه ملکی ساروی اولی لاد نو نو گاونڈای و داغن ایبادی سو چون که دا گاونڈای خاون کور که نو بیجازه که اوز کو خورده نسوی زمان مال دی و زمان دی زامون دی سڑی پا کسی او چه دا کسی لگی سڑی رو باغ دا کری نومم با سڑی خنالی ای اغا ندی اغد با خوستشی او دا کری دا وڑو پلار دی جنکو پلار او دا بوری دا سڑی تو بنم بانی عزیستی من چه پلانه نبی علیہ السلام تا دا اغا بی بی نوم آلی اغا آغی تا نوم آلی عائشہ دا خدای نوم آلی بد پینس کاری پیغمبر نوم پیاری بد پینس کاری مشرک دا پیر نوم ناری بد پینس کاری او خضر دا خاون نوم ناری او سڑین دا رسی کدیر دا اخلاص نووی نو ناوی داسی او جنائی داسی بڑا بای پاسی دے منشوی بناوی و جنائی والک دانا نوم والا اصل خبره دا غوا نبی علیہ السلام چه خلی دکلا معجزه و دا غوا و وحی ورطا معلومی زکر زان نخبره خونه که ولی و ما ینتی پانی الهوا این هو الا وحی یو قرآن خایده زکر کرده ورطوی دا قیدیان و لورتو خوڑلی ندکن کتاسوی کردی دن خوڑلی خویم ندکن بی اجازت را وسته و ساروی دجوندی شدی اجازت نو او دل تا دمڑی به کور مال لکت دشا اجازت دشا بزرگی و یا بنی نو قربانی کم دقا شکار کوئی اخلاص پتہ نه لگی د مال پتہ نه لگی تقسیم کې به هر شی تقسیمه برابر چې د ټولو نیت د الله رضای کده یو نیت دای چې لګي وخی ډیر دا مخرم د ټولو قربانی ونه شو زکه دا عبادت ته مشترکه لکه مثال ایمان دې دا او دس کې فرق دې نور مشکی داسې نو قربانو کې هم کوشش کوي دارنګ خلنی اکثر مقبری تزی والد صفاقم آگئی دا مفری او زان اشد کی عظمہ کی طرح اولی زکر پردی فاقی اپڑی دون اخبوسیتی دل کی گی کنا یو سو چغی مغیوی بیارا شفا تکینی پوری تسنگی یو دست اپلانے سنگری بیا گپ مک شروع کی گیا داوڑی رو خیار قوم دے پورا سیاست دے مکر زنان یو گڑ کتاب ہم مسئل دے سرے پی فوی گیون نا چدا سوئی ہو شو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تلی وقت نسائی کی روایت تے نبی علیہ الصلات والسلام تے نتفوس کی فاطمہ قبر تلی وی چرد تلی وی دا گونڈیان اللہ سنیوی لتلی وی دوالا وی قبر تلی وی وی نا وی که قبر تلی وی نو دا خپل پلار دا شفاعت نبا محروم شوی ورلن زیارتون لنشت تے مقبرو لنشت تے صحیح خبر الله ما عینی وای دا مو اجرات لیش ور لو کنه شید خدا و توی چې به غیرتو سونه دي دا ورلنه دا په انګاو بنګاو ګرځي دا تر سونه به غیرتو مشکل الاثار کی حدیث دے صحیح سند سره مستدرک د حکیم امر راغسته دی یوس د توبه نه قبلی منګو ته پښتو کې دروس وای الله دې ټول مؤمنانو سره حدیث علماء دا غی وضاحت کئی دا یو سوک دیں دا غی زنانا گناہ کئی خلاف شرع کار کئی بے پردی گرزی و دیر نمانا کئی دا دی توبہ نقب لی اس کو بزور بانی بار توبہ شی ترقی دا ہوئی یو بل تو انگتی ورکی شرغاتی ہوکی او گرزی زبا معزاد شی ناغی منا کئی شرطا تعلیم ورکتا دا ورکی سن کے اغی جنسی تعلیم ورکی قانونی منظوری دا انصاف دیں حد نه دی وای دا موږ ته پریکټس کوو چې بیا غټ شي نه بیا چلو ته الله دې هدایت وکړي صلی الله علیه وسلم غرض مې دا دی ک پرده ای یو کور کې رنگ شوی نه زنانه تلې شي د حدیث مطلب دا دی خو کنه دا ټول ګډ وډی نه بیا دینې یو مسله د دې احتیاط وکړي واده به څنګه وي دالک د پلار نه خوراک نشي اغېستی جنۍ والا باندې ولی باندې شتره که خپل باندې سره دې په کوي دی ولګا او کله به نه نیو دا وکړو خزه خاوند یو بل سره ویلاو شو دا د شکریا ده نبی اولی ما د ولن نه نږدې کېدون خزه خاوند به بل لیدل دې باندې مين اند وشو زما د واده سره دل کتر اجو سو کولاړه په سو په سروري خوي پږي او سو په سو سو په سو ته دا ناروا ده دا طریقه هونه ده دا ناروا ده الله اکبر ها لار والا با پگاڑی کی واچه تا تا بی درو رسی بیا سبا بلو سیغی و بلولی در بیا دعوت که مالدار غریب به فرق نه کوي، دیا به پکې نه کوي، خودنه به پکې نه کوي. درې ورځې مړی پسې خیرات مکه ورسې بیا او پکې نه، مالدار غریب فرق پکې نه کوي. دا الله دارنګ لا قبرونو ته ځي. نو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله وی کله چې دا خیالي چې دعا اند القبر افضل من الدعاء في المساجد، نو دې کافر دې په اتفاق د امت سره دعا جماعت کې څه کړلی مقبره ته نه ځان او قبرونو والا ته تاسو دعا وکي ځکه هغه حاجت نشي سر کوله تاسو ته محتاج. حدیث کې راځي سړی مړ شي د عمل ختم شي، درې عمل جاری علم یا بچی نه دعا کیا چې د خیر خیګړې کې جماعت جوړ کړي دا یې ثواب نشي یو مرابط فی سبیل الله تر قیامت پورې. نو دا وی نه مغواړه هغه د فاروق غواړه الله عبادت په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. علی رضی الله تعالی عنہ یو سړی ته ویل ادعا کی نفل نشته مکو هغه الله ما ته به مو سزا راکړي خو نه په خلاف د پیغمبر د ته سزا درکړي. وګور ادعا کی مخ کی ورسو نفل مو نشته دی خالی د اختر مو په ادعا کی دا سنت دی. کاوزری بډاګانی سوکرات لے نشي نو د کری په جماعت کې هغه د پاره امام مقرر کی چې هغه تاغه او کی نور ټول زبر تر وایي. حدیث کې دغه او زمریان اتفاق راځي دامیان اتفاق راځي جما مولا په کې تقریر نه کوي زوب بیا وسه خپل وایي جما مولا په کې مونږ نه کوي قران هم د دین د دې مشرین ته هر یو سره وایي چې انا ولا غیری سنت عملي د پیغمبر پرې خبره ولا انا عابد او نزه عبادت کوم عبادت کوم کې او نزه عبادت کوم کې هم په طریقه چې تاسو کوي او نه تاسو عبادت کوم کې په طریقه چې زه کوم د الله عبادت تاسو طریقه غلطه ده زبا طریقه هغه د سنت موافق ده په طریقه د پیغمبر باندې عبادت خلاف د طریقې د پیغمبر نه. مولا علی قاری رحم الله لیکي چې زر رکعات نفل کوي خو خلاف د سنت نه وي په هو اخص من الکلم دا د سپینم دلیل دی دوه نه کار شي. عبادت مشرکین هم کاو په پدې طریقه نو هغه ویل د پلاني بزرګ پکې هم صبره خشته دي اوس هم بازي کسان چې نه کوي کوي تفهیمات کې لیکي شاه صاحب وو سر رښتمه صفه کې هر آکاس چې دی اله بلده الاجبیر او اله قبر سالار مسعود غازی لحاجتن فقد اکبر اسم من القتل والزنا دا د قتل او د زنا نن بده ګناه دی ته یو بنده خبر ته ځي چې هغه دلته کار کوي کاڼي بزان باندې وي دا غلاف مسلمان دي کی غلاف عاشول مولا علی قاری رحم الله لیکلی دي د بیت الله صفت ته د الله په کور دا غین علاوه بل جماعت باندې غلاف عاشي او ناروا دي نو قبر باندې کوم ځای نه دي تر دې حدا پوری لیکلی دي چې کومه خورلنی په تاقونو کې دا کپڑے دا چې خایز د پاره جوړی کنه څه ورته وای دا ناروا ده ځکه دا اسراف دی دې ته څه ضرورت دی دا کپڑے بیسي غریب لور کې دا کپڑا غریب لور یو مصیبت کو نه ده نن چې کوم دې فار دا او نن کوئی دن دا نن شمه وړو نن پلانې وړو شمه وړل دا د مجوس رسم دی هغه اور ته خدای وای دا لناوی ته مخ کې وی لاټی نه یوسا دا د مجوس رسم دی ما ناوی ته وی دیکي او تدر کې دی ماشوم کې دی بس ټول به اله کانی غریب به په شړندې یا وی په وړو او په شودو باندې ول الله سمي زي او کور کې ورته دانه و شیندې چېر سړي دي سال غریب به ګرځي دانه نه مومي او وړي او شودو لسه کې چې دوربین کې بازار پوډر مرته مشکل نه لوي داولی د نعمت به قدرې وکړه. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او داسی ودونه جابر رضی الله تعالی عنہ واده کړی څوک نه خبر نه دي سار راغه بدن باندې خوشبوئی اثرات نبی علیہ السلام ته اوس کې جابر ادا سری کړی ورته وي خزه نه کړی دا وې ځوان دې کونډه وې کونډه وې ځوان دې ورینه کوله وې زما خوان دی پاتې ولس چې دا مې ځوان کړی ټول ځوان کور ورانه ولا دا مې پکې په خاو کړی دا اوس خدمت ځواني بیا ورانه کوي کنه یو عزت هغه مو بل عزت مشرایم په دې مشرای باندې یو بل د سر نه نيسي او راکایي الله دا شی دیو وزن وو پیغمبر دون او تګرانو چې کله وو لاړو خپب شو واپس را نه مخته یو کته خو واده کې نه غواړي ولی طریقه دا نه دا پر ډول بګیلو دا رنګلا یو صحابه نه خپل واقع ذکر کوي په بخاری کې راځي وای زما وادو د چې کله سړی کور تراوستم نبی علیہ السلام زمون د واده میلمو ما خپل خاون لا دوه خلک راغلي سونه راغلي خاون به نبی علیہ السلام دا. ما خپل خاون لو نبی علیہ السلام له واده پرز باندې ورې پخو الله اکبر دا د خالی پرز باندې خنه دا او دا د پلانې ورځ ورځو کې دا شرک فلیا دعا اخترونو منځ کې واده نه لجایز محرم کې مکوا نکریزی ملګ وزن اندازه ملګوا نوی کپڑے الان کې پیغمبر وی خالف الیهود او المشرکین د مشرکانو خلاف وکړي په دغه محرم کې واده الله لکم دینکم ستاسو د پاره به سزا یې ستاسو د دین او ما د پاره به بهتره وځي زما د دین سورت ممتاز دې په بایکاټ سره اوس کته بایکاټ وکړو نو ان نصر سورت النصر امداد بو صلی الله علیه و فتح براشی اخری سورتونو کې دیګل داوه د سورت زیره بل فتح ربط او مناسبت د مخکی سورت سره بایکاټ دیو کو نه د الله امداد فتح بدل الله درک ترتیب کې یو سل لسن نزول کې 114 دی اخری سورت ته نزول الله کلا چراشی امداد الله والفتح او بره غلبا فتح نوینی با تو خلق لرا چی دن نکیگی با پدین دا اللہ کی ڈلی ڈلی غلب چراشی بے برا روانی نو پاکی بیان کا دا اللہ سرد استعین در افستانا وستغفرو ابخن وارد دی اللہ نا یا اللہ زمان اختیار کی فتح نو اللہ من کمزوریو فتح دی راوستا الله من کمزوری په قران دی فوکو قران ته دکینو لکه نور خلک هم ډیر خو یقینا دا الله چې دی کان توابه دی مهربانه سورت ممتاز د نور سورتونو په فتح سره بایکاټو کا فتح استاره غټ استاره سورت لہب ورته وي ترتیب د سورتونو د قران کریم کې یو سل یو لسم نزول کې اورستو د سورته الفاتحه سورته الفاتحه نشبغم داوه د سورته نزول د عذاب په دشمن د الله او د باطل فرس نه ذکر کوي دلته تایید د دې سوره فاتحه درې سلوتم نمبر یاد ظالم باندې الله عذاب را لګي او سورته بنی اسرائیل کې ویلیو د شاعر الله بي زدي کوي پیغمبر د مل شړي توهين کوي نو عذاب راځي سبيخ قال فرعون انکار کولو عذاب نو لیکن چې کله ټوکی موسی عليه السلام پسې شروع کړې نو الله تباہ او برباد کړو بي سورت تتیبه د واسبل تبت يدا ابي لهب هلاك نشي لاسونه د ابي لهب نو شو هلاک ني الله دي ابو لهب هلاك کي لا ذکر کي ټول الله دي ټول ورځ نو شو هلاک ابو لهب نوم عبد العظام لا ابو لهب د لمبو خاون لمبو والا خيسته وړي د نبي عليه السلام تر دي حجونه يم دي شيټړي دي ورس اويا حج دي کوي لوی دي شر دي لوی او چې د پیغمبر خلاف کوي دا هغه ابو لهب دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا شونه بریروی زیاده کړی اول مولود چا کړی ابو لابو سی سوک کل داغا نوشی دی پیغمبر و صحابہ کو ندے کرے اس کا لگ دا سی نو عید ملاد النبی پلانے پلانے وہ تاریخ کوئی گو رہی کرنے وہ خلق سی وہ لٹونو کی نو بہو میں پیڑے کی بفر ہندو کی دی دا مسلمانان دے لٹونو کی دی وعدو دا سنت و دا غم خادی و طریقہ دا ہندوانو یا دا انگریزانو دی دا ہر قوم اگا باطلی پکی دا نکڑی دی و مجموع طریقے جوڑ کرے لیکن فائدہ و اطور نکڑا چی دا پیغمبر خلاف ہو فائدہ و نکڑا دا تمال دا اونا عمل دا کسب دا چی سکڑی اگا عمل دا زرد چی دن نبشی اور نکا چی خاون دا لمبو دین او خضا دا دا اینی چاچی دا پیغمبر ہم مالت الحطب پردک انکی و دا بالن خشاک بیرارنو غنی بیرارنو پلار دا پیغمبر کی بیاشل دشوری و یا مراد د دین او عمل د بالن او د جهنم په قیامت کې وصول پسړ د کې حبلن پړې مم مسد د پټ د کجورون هغه پړې راغې مړی ته اون ستا امرزار شو فائدہ ول ورن کړه مال نو الله وې دشمن به هلاک شي لاس کړه باندې اوچته لاس به مات شي مردار شي اول کې چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو بده بلا سوچت کو چې آیا دې لپاره دې موږ راوون کړی قول لا اله الا الله تفلح تاسو به ځانې چې د کامیابی کلمه ومدا سورت ممتاز هم پدې ابي لهب تبعي باندې امالت الحق مین مسل سورۃ الاخلاص مکی سورۃ دے په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې یو سل دولسم په نزول کې ورستو د سورۃ الناس نه ویشتم داوا د سورۃ تثبوت لکواله په دې عقیده باندې کلکشن ربط دشمن هلاک شونه په توحید کلکشن دا اصل مقصد دی نو شنور او تورسو حاصل د صورت فتح او دشمن باندې هلاک رب او شر داري چې دا مسله به بیان مسله به بیان نو آیا پیغمبرم هوا شاندار اني خبره دار بلنه الله چې احد ایک یو دی په ذات او صفات الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الله الصمد الله حاجر سر کول والدين صمد چات و ما يصمد اليه في الحوائج مشرکین وی دا الله نسب مونږ ته بیان کړه آیا زون را الله ایک یو دی اغه اصل مسله چې انبیا په الله غالي کړي او مسله د اله حدیث کے راضی ثلث القرآن نے ذکر مقصد توحید کو کی بیان زمر 110 کاف 110 زمر 590 انعام 101 قصص دو ویائیم کیم در تائید آغا اللہ چی خلق ورطفل حاجتو را بخی کئی صمد ایک ہی ہو حاجت سر کئی لامی علی دو نزید چا نپیدا دین ولم یولد او نزدن سوک پیدا دین دا مانا نزید چا جانشین دین او نزد سوک جانشین مقرر کری دین نائبانی سوکی نشتر ولم یک اللہ نشتر دی اللہ لرا کفوان پشا نشتر دی اللہ لرا کفوان پمیسل دا اللہ نشتر دی اللہ سرا کفوان پمیسل دا اللہ احادم حصوک نوس عقیده دی درست کا چه دا عقیده دی چه اللہ بذات و صفاتو کیو دی مال ورکول عزت ورکول اللہ تو عز و منتشا و تذل و منتشا باسعی ورکی و عالی اللہ تو تل ملک منتشا دارنگ لزویجی ورکی یه بولی من یشا ایناسا چا تا زامن ورکی چا تا لونه چا تا دوان سوکو گرزی چندی نو بابا لمزا زکریا علیہ السلام جماعت کی عبادت خانه کی आवाज کوي الله یوازې مفری نه دي واری سره ترا کی نو جماعت کی دعاو کړه الله نه بچي وړه درگاه د چا تلاړ نشي ګاډي مانی ځان باندې نو خردای ونه کړی اوزه د الله سوق جاده شیندې نه د الله سره سوق برابر شته دی و به ربهم یاذون خو مشرک لګی د الله سره خلق برابر نه حدیث کرا دی تپوسو شد نبی علیہ السلام ایو زمد اکبر کم ایو گناہ دی ربی علیہ وی انتا جعل لیلہ ندن و هو خلقکن چی تا اوگر زی اللہ دا پارا فمیسل دا اللہ بل چی سنگا اللہ زوی ورکی توی پلانے مورکی سنگا اغا دا غورکی خضد اللہ درکی توی پیر بابای پڑھولی کرا کی ولی اولیاء بدنامی اولیاء کل بیدی دارنگ لبیت اللہ تک شاکی خیر دے خداتا تا بسکے شاکی نا اے پیخور کیو زیارت تے والی ساتھ سرچوز بیئی ہو کنا ملنگ بوئی چی وزر شد دین تاوشی حاجت بری بوری نو سڑے تاوشو ویزما اکار ونشو ویسا بری عویس تی کنا ویسا خمی عویس تی کون ساتھ سوک تی کنولی ویدقا نقصان دے کنا دا موریدان دون اگر شیطانان دی کنا اوس جماعت کې ګرځا سال خیر دی بیت الله نه طواف ته وو طواف دی ګنه زر پرې خوشاله وو په بکیس کا خو د بابا نه چتاویږي څنګه دا مشرک څه چلو کو د بیت الله مقابله کې د تر شرک اړه کول چې دینه چا چا پیدا کوي الله دی د دې سوزن مسلمان به ساتي دا आवाज باندې کوئی شیا بلانی بابا راوړي دا باندې کوئی دا لوی ناکار आवाज د سړې په غړ کې د چا پونم بشیره ورته ویل کا حدیث کې راځي کتاب الزهد امام احمد ابن حنبل کې یو مج په جوان یو سړی جهنم تلاړ یو جنت تلا څنګه کسر روانو لار کې سلو قبر درگاه منجوران ویل ورکه دا بابا پونما سیتو شلاړ نه شټکر بدر کېدل اوه ما سره سنیش سره مچ مچ وی ولو لار جهنم ته و من یشرک بالله فقد حرم علیه الجنه و مأواه النار جهنم تلا سوره نساء کې وی الله هر څه ګورا مخی مگر شرک نه کوي بل را دی اوه سره سنیش سره به مچ به د الله نه علاوه د بل چا بنو باندې مچ ور نه درکو اگر اپن شو مړی لار جنت تا اوس وای دا عقیده دی نصیب شو فصل دی تیار شو او دی که دشمن ناکار دی نو دا دشمن حفاظت زمیدار چې فصل کری نسو سیزونه پکا دیو نرم از مکا دین دا فصل دشمن ختمول چینجه بل اوبو ورکول سلورم چې پروپاګاندا ونشي دغه خلاف خدمت د فصل پیندم چې ونه سجدي سو نو دا صورتونه حفاظت دغه اخیری د پتا ستادم دي دا ستاش کول دي دغه عقیده چې بچکه نو دا دعا په پزان باندې وي قل اعوذ برب الفلق وایا پنا واړم پرب د شلوونکی څنګه چې سبا وښلو رڼا شو الله دا چې زما شیرم کولاو کی لکه سورې فتح کې ویلیو د حق مسلې دشمن یو دوت چینجېره لکه شیخ لا کې اړو کې نشته بابا دار دې کې نه نه دیم چرګ اول دشمن دوت اخون دې اخون دې دویم شیخ چرګ هر دې کټونګا دریم ناکار بولا غنم ګړه دې ځه سلورم پیرم وای او پینځم بادشاه حاکم هغه وخت دې او کې دشمن دې برن څنګه ماته چې حفاظت دې وکو بیا به دا ټول قصوري کې ناشي او قدری فصل حفاظت دیو کو دغه صاحب هم تنه خوري بوس کو خوري اسی دانی وته هم تنه خوري او کدا غس ریفریغو دی سم بکی نشته اوس دا عقیده د توحید نصیب شو الله دې زمو نصیب کې او خاتمه الله دې زمو په دې راو او خبر ادا ته دا بسنګ چې قران او سنت ټول من یا ایه الذین آمنوا اسکلوا فی السلم کافه ټول دم الله او رسول چې کوم فیصله کړی دا نه په خلاف نه کو ورلنی دی اوی با پرده کئی ردی مڑی لچی زینو داغا مخت بنگوشی زکا پردی سڑی مخت قتل پجون کی و مرد وانو کی نارواری پرده با کئی پردو سڑو تا بزان نخکار کئی دا خاون دا اجازت نا بغیر چا تا بیجازت نکی چا تا بزی امنا سب لگئی امنا داغا نا بیجازت واری ندا سی بنکی چی دیکھو نوکر دی بار مزوی کی وزر دناستے ما دست سڑی لوری ما ندا اگر کی گی دی خاون دیونه بخی جنت تنشید لیں حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی کد سجدی اجازت وی دا سجد تازیری نبابا خضی تویری چی خاون تیزت ہو سجدہ ہوگا خوند جائے اللہ کا حکم کئی کد اگر طبیعت موافقی ہو کخلافی دا بمانی اوس تغا عقیده چې وی عمل به وسکي او ستادم یاد کا قل اعوذ برب الفلق وایا پنا واړم پرب شلون کی یعنی شلون کی د سبا سبا تیار لاړه سبا رڼا شو الله زما زړه رڼا کی کور مې رڼا کی معاشره مې رڼا من شر وا خلق د شر د مخلوقاتو نام ومن شر غاسق او د شر د تیرونه اذا وقب کل چودریږي یعنی پرشي کامل شي او د شر د پوکي وهم کو نه هلو قد پمایل شروع کی وټو کیو کمایل شروع شیطانیا ری کوي او د شر د کینګر نه اذا حسد کل جخکار کی کینا اوس په دې صورت کې ذکر کئی درے حال دی انسان چه ورکوڑ دی نزوری پخپو کی اوچتی گی لگی خوگی گی نا چه زوانی نزوری پسینہ و پمٹو کی او چه بڑائی نزوری پخلکی کنور وس نی نوچر گی تو اتادا سدا سیم تولی دیدی که خوڑ خوڑکیں کنور وس یڈو نام نی کنا معشوم ہم تینا بکلارا نی دے باسی جنگو نکیں ایس بیس ہے یو کو عدب دو جن سے نقصان کئی کور کی یو دے باسی ہوشی داولی دا سی چنگ چنگ دے دا داولی تنگول کئی مازغی کمزوری دو اللہ وی پدیدری وقتنو کی تب مختاجی زستا حجر سلکون کی مزدی ساتا قل اعوذ برب الناس او آیا پناوارم پرب دبخلوقات ملک الناس واقدار دا مخلوقات زمدہ الہ الناس حاجت روا دا مخلوقات دا سچی نپنا وڑی من شر الوسواس دا شر دا وسوسی آچون کی نا الخناس چپٹی گی شا تا تختی کر چد اللہ نموالی اللذی اغ شیطان چو وسوسا چی پسیرو دا خلقو کی من الجنت والناس چوید بندیانو من الجن چوید پیریانو دا بندیانو نا داستا دعا دا الحمدللہ مناسب صفتور دا خدای تو اللہ لردی شرط دا مخلوقات دا آن بحربان دے و خاص بحربان دے و اقدار دے دورزی دا انصاف د جزا مون خاصتا عبادت کو خاصتا امداد وارو اے اللہ اکلک کی من فلا رسم لار داوی کسانو چه احسان کرتا پاوی بانی انبیاء دی شہداء دی نیکان دی اللہ دا نیکو خلق لار رتو کر نلار داوی کسانو بدو چه غضب کرشو دی پاوی بانی او نلار داوی کسانو چه حق تینا غلط شو دی گمراہان دی الله سچ موږ سره پوری وي الله ته زموږه قبول کړي چا ورې دې چا زکړې دې الله دې ټول را قبول کړي